Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie można pozwolić na podzielenie Europy, zapewnili prezydent Duda i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Przecena akcji Facebooka po informacjach o wykorzystaniu danych użytkowników w kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Na Suwalszczyźnie pojawił się pierwszy w tym roku bocian. Prezydent Andrzej Duda i kanclerz Niemiec Angela Merkel wspólnie zapewnili, że nie można pozwolić na podzielenie Europy. O przebiegu spotkania przywódców w Belwederze mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jest bardzo wiele zewnętrznych graczy, którzy chcieliby podzielić Europę. Jest bardzo także dużo wewnętrznego szorowania w ramach Europy, które chcą budować przyszłość polityczną na podziałach Europy. I my, jako stabilne rządy Berlina i Warszawy, powinniśmy zrobić wszystko, żeby Europy nikt nie podzielił, ani z zewnątrz, ani wewnątrz. W wymiarze geopolitycznym ważne jest właśnie to, żeby z takich stolic jak Warszawa i Berlin poszedł jasny sygnał, żeby Europy nie dzielić. Wcześniej kanclerz Angela Merkel spotkała się z Mateuszem Morawieckim. Po rozmowach z premierem kanclerz powiedziała, że dla niej i dla niemieckiego rządu bardzo ważne jest utrzymanie dobrych relacji z Polską. Merkel mówiła również o wspólnej historii i finansowaniu przez Niemcy miejsca pamięci w Krzyżowej. To wszystko są miejsca, w których przy naszej wspólnej, trudnej historii razem możemy patrzeć w przeszłość. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, szczególnie by nasza młodzież tymi sprawami się zajmowała, spotykała i o tym dyskutowała. Angela Merkel zapowiedziała też, że na posiedzeniu Rady Europejskiej poruszony zostanie temat ataku chemicznego na byłego rosyjskiego agenta w Wielkiej Brytanii. Kończy się powoli galowy koncert z okazji stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Artyści przygotowali wyjątkowe wydarzenie, a obserwuje je Dorota Piotrowska. To jest wielkie święto ludzi kultury. Stuletni dorobek ZAIX-u zaprezentowało na scenie w sumie ponad 300 artystów. Gwiazdy muzyki poważnej, rozrywkowej i jazzowej, jak Maryla Rodowicz, Hanna Banaszak, Kaja, Katarzyna Nosowska, Tomasz Organek, Leszek Możdżer, Włodek Pawlik czy Krzesimir Damski. Podczas gali wręczone też zostały nagrody stulecia ZAIX-u, między innymi dla Krzysztofa Pendereckiego, Agnieszki Duczmal i Wiesława Myśliwskiego. Pisarz podkreślał, że ZAIX to bardzo ważna instytucja dla wszystkich twórców. ZAIX jest bardzo ważną instytucją, ważną dla kultury polskiej, a poza tym 100 lat istnienia i z tej okazji otrzymać nagrodę to prawdziwy zaszczyt. Podobnie mówił kompozytor Jan Apekaczmarek, któremu wręczono honorowe członkostwo ZAIX-u. ZAIX jest tą jedną z nielicznych organizacji, która broni naszych praw, w ogóle broni prawa do twórczości. Ja przyjechałem celebrować to święto, po pierwsze 100 lat niepodległości państwa, po drugie 100 lat ZAIX-u. Wielka przyjemność, że jestem z kolegami i koleżankami. Podczas wieczoru zaprezentowane zostały fragmenty blisko 70 niezapomnianych dzieł napisanych przez ponad 100 polskich twórców. Z Teatru Wielkiego mówiła Dorota Piotrowska. Dziękuję. Ceny akcji portalu społecznościowego Facebook spadły o 7% po informacjach o nieuprawnionym wykorzystaniu danych 50 milionów użytkowników w kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Facebook tłumaczy, że został wprowadzony w błąd przez naukowca, który wszedł w posiadanie danych. Jak poinformowały amerykańskie i brytyjskie media, zajmująca się politycznym konsultingiem firma Cambridge Analytica uzyskała dane o milionach użytkowników Facebooka bez ich zgody. Dane te zostały użyte do przeprowadzenia kampanii w mediach społecznościowych, wykorzystującej reklamy, wiadomości i inne formy komunikacji. Cambridge Analytica została założona przez byłego doradcę Donalda Trumpa, Steve'a Bannona. Firma uzyskała dane użytkowników Facebooka od urodzonego w Rosji profesora Uniwersytetu Cambridge Aleksandra Kogana. Stworzył on aplikację z testem psychologicznym, którą ściągnęło 270 tysięcy osób. To dzięki niej Kogan uzyskał informacje profilowe uczestników testu i ich facebookowych przyjaciół. Facebook twierdzi, że działanie naukowca było nieuprawnione i że w 2015 roku zażądano od niego zniszczenia bazy danych, co jednak nie nastąpiło. Sam Kogan, który współpracował wcześniej z Uniwersytetem w Petersburgu, poskarżył się w liście do kolegów z Cambridge, że musi teraz odpowiadać na pytania dziennikarzy, czy jest rosyjskim szpiegiem. Jeśli bym nim był, to byłbym najgłupszym szpiegiem na świecie, zapewnił Kogan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Suwalszczyźnie pojawił się pierwszy w tym roku bocian. Przeleciał do Wiżajn, które są najzimniejszą gminą w Polsce. Niska temperatura i brak pokarmu sprawiają, że mieszkańcy wsi martwią się, czy ptak przeżyje. Bocianem zaopiekował się mieszkający w Wiżajnach wicestarosta suwalski Witold Kowalewski. Zauważyłem chodzącego po bliskiej łące bociana zmarzniętego. Jak widać, ciężkie czasy przeżywa. Mróz. Z rana dzisiaj było 11 stopni mrozu. W sobotę również. Nie wiadomo, jak mu pomóc. Próbowałem go dokarmiać wątrobą drobiową. Nie bierze. Ptak krąży nad wsią od piątku, znalazł już sobie gniazdo, ale większość czasu spędza szukając pożywienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wtorek będzie pochmurny, słońce wyjrzy zza chmur rano od Dolnego Śląska po Podlasie. Od czasu do czasu posypie śnieg. Będzie od minus 5 stopni na Podhalu do plus 5 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Srebrne usta 2017. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, stwierdził kiedyś, że jest szefem dyplomacji, ale w rozmowach z dziennikarzami dyplomatą być nie musi. W jednym z wywiadów powiedział, że nie zamierza być tak nudny jak paru przed nim. No i rzeczywiście, nudny nie był. I to nie zawsze zgodnie z własnym planem. Porównanie do trzech muszkieterów może się wydawać za daleko idące, ale dewiza jeden za jednego, wszyscy za, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, one for two, two for one, byłaby idealna dla naszych relacji. Ale to drobne przejęzyczenie, które miało miejsce podczas dorocznego wystąpienia ministra na temat kierunków polityki zagranicznej, było wręcz niezauważalne w porównaniu z tymi słowami. Mamy okazję, no, prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi, ja na przykład na Karaibach po raz pierwszy była w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajem jak San Escobar albo Belize, no a każdy z tych krajów to jest jeden głos w zgromadzeniu ogólnym tutaj w ONZ-cie. Stworzenie nieistniejącego państwa najpierw wzbudziło wesołość w kraju i za granicą, a potem, gdy minister spraw zagranicznych stał się dla opozycji chłopcem do bicia, uroczy San Escobar został użyty jako kij. Teraz powrócił na właściwe miejsce, stając się walorem, dzięki któremu Witold Waszczykowski może dostać naszą statuetkę. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mann kłania się jak zwykle bardzo grzecznie i uprzejmie wszystkim słuchaczom, a w tej grupie najbardziej maniakom, ciemniakom, bo oni włączają, wiedząc czego oczekują. Nie wiem, czy akurat tego zespołu, ale pomyślałem, że warto go przypomnieć. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę orkiestrę, to byłem zdziwiony. A dlaczego, to powiem po utworze. Keep you while I hold dear, maybe. I try to get out, but I can't find a door. It is warm in the night. You're blowing in the wind. I'm not sleeping. Powiedziałem, że kiedy pierwszy raz usłyszałem tę grupę, to się zdziwiłem. No ale teraz należałoby wyjaśnić dlaczego. No bo choćby ten utwór zatytułowany Until You Can Feel It. Przyzwoicie wymyślony, dobrze zaśpiewany, ładna gitara. Właściwie nie bardzo jest tutaj materiał do zdziwień. Ale jednak, a było to no, dobrych parę lat temu, ktoś ze znajomych mi puścił piosenkę, nie tę, ale jedną z piosenek tej grupy i poprosił, żebym się wypowiedział. No to był akurat udany utwór, powiedziałem, że nieźle się tego słucha, ale nie jestem w stanie rozpoznać wykonawcy i tam od słowa do słowa wreszcie doszło do odkrycia tego sekretu, a właśnie, że grupa nosi nazwę The Savoy Truffle i jest zespołem japońskim. I to nie Anglicy czy Amerykanie w Japonii, ale autentyczni Japończycy. I moje wyobrażenie o tym, że jednak Japończyka można rozpoznać, kiedy gra zachodnią muzykę, legło w gruzach. Tu jest wszystko. I dobry język, i dobre teksty, i dobrze zagrane, i bardzo stylowe. No i takie zdziwienie mi zostało. I ten zespół Savoy Truffle ma zresztą na koncie sporo niezłych płyt. Ja zresztą parokrotnie sięgałem po ich nagrania, ale w Maniaku nie pamiętam. Przynajmniej za mojej pamięci, być może ona szwankuje trochę, nie nadawałem ich, no więc nie widzę powodu, żeby tego nie zrobić, bo wstydu żadnego nie ma. Too Real to Feel będzie za chwileczkę, a potem jeszcze Bring You Down. 100% Japończyków grają taką właśnie muzykę. The Savoy Truffle. The crows play around me. Come and take me home. Just a baby. Why don't know? Savoy Truffle Made in Japan. Przejdziemy teraz do płyty, którą wszyscy miłośnicy bluesa powinni już znać, a niektórzy przypuszczalnie postawili ją już na półce. To składanka, ale bardzo interesująca i wydana z okazji pewnej rocznicy. Yeah. Brawurowe wykonanie tego utworu, proszę Państwa, Dance Somebody Wrong. Brawurowe to Tom Jones, zresztą nie trudno poznać po głosie. A płyta nosi tytuł Strange Angels in Flight with Elmore James. Czyli to jest składanka wydana w hołdzie temu znakomitemu bluesmanowi, Elmore James, setna rocznica urodzin. No i taki prezent. Różni bardzo znani i trochę mniej znani wykonawcy na tej płycie zaśpiewali i zagrali, aby przypomnieć światu, że Elmore James to nie tylko wykonawca, ale i kompozytor i że właściwie w światowej skarbnicy bluesa wiele tytułów to właśnie utwory jego autorstwa. Pośród tych wykonawców, których wybrałem na dzisiaj, mam jeszcze dwie pozycje. Najpierw będzie Mean Mistreating Mama i tutaj wystąpi i Warren Haynes, i Billy Gibbons, a potem jeszcze Jamie Johnson z Warren Haynesem i It Hurts Me Too. Billy, you want to count or you just want to start it? Two. One, two, three.

hurt. Nearly lost your mind. Cause the man you love hurts you all the time. When things go wrong with you, it hurts me too. You love him more. You should love him less. But you pick up behind him and take all his mess. When things go wrong with you, it hurts me too. I love you, baby. You know that I do. You love him. Stick to him like glue. When things go wrong with you, it hurts me too. były fragmenty płyty Strange Changers, wydanej w hołdzie Elmore Jamesowi jako twórcy, jako artyście. Właściwie zostało nam w tej audycji miejsce jeszcze na dwa nagrania. Ostatnią płytą będzie album zatytułowany Peace Machine. Artysta, który prawdopodobnie umiejętnościami dorównuje wielu wielkim gwiazdom, ale jakoś nadal do tej ekstra klasy nie został włączony, mimo że jako instrumentalista jest niezwykle sprawny. Urodził się na Wyspach Brytyjskich, jest Walijczykiem, ale potem losy rzuciły go do Kanady, konkretnie do Toronto. Grywał z wielkimi i znanymi, i z Melissa Etheridge, i otwierał koncerty ZZ Top. Nagrywa swoje własne płyty, nazywa się Philip Says. No i nie wiem, czy to kwestia wieku, że bluesman tak naprawdę nie może być młody, chociaż wielokrotnie w tej audycji prezentowałem 20-parolatków, którzy sobie świetnie radzili z tym stylem. A Philip Says już jest po 40, ale wciąż no, gdzieś tam obok tych najsłynniejszych. Ale posłuchać, dlaczego nie? Dwa utwory na koniec. Najpierw Sleep Away, a potem zamkniemy wszystko takim romantycznym, instrumentalnym nagraniem Alchemy.